6. Patricie sledovala znuděně obrazovku počítače. Zhluboka vzdychla a blůzka na hrudi se jí nebezpečně napnula. Zvuk výtahu ji donutil se otočit. Přicházel generál s nějakým urostlým chlapíkem, kterého neznala. Byl tmavovlasý, měl rozložitou postavu a hranatou tvář. Podobnost androidů této třídy s lidmi byla neuvěřitelná. Mohli doprovázet agenty služby na primitivní planety, aniž si kdokoliv něčeho všiml. Zavolejte Bentona, a to naléhavě. Mark se chystal vstoupit do své kanceláře, ale Ray utrousil. Já tady na vás počkám, generále. Plukovník Benton se objevil v zápětí. Byl rudý jako rajče. Právě jsem byl informován. Proč jste odmítl? To je něco neuvěřitelného. Z rozčílení až koktal. Mark ho příkře přerušil. Je třeba zorganizovat novou výpravu na sodu. Je k dispozici poručík Rike Patterson. Ten má teď dovolenou. Zavolejte ho. Ať je tu zítra ráno, dám mu patřičné instrukce. Připravte vše potřebné, aby mohl zítra večer odletět. Plukovník zdvihl nešťastně ruce. Proč ten spěch? Máme na to jen 30 dní a já bych se rád vyvaroval jakékoliv ztráty času. Jedinou lodí, která je k dispozici, je Neptun. Podle vašich příkazů jsem u druhých dvou lodí nechal provést pravidelnou kontrolu. Dobře. Dohlédněte taky, aby byl připraven McDonaldův android. Benton vyšel ven a zuřil. Mark si natáhl nohy, zavřel oči a zamyslel se. Musel se hodně snažit, aby přitom neusnul. Zukot interfonu s ním trhnul. Pohlédl na hodinky a uvědomil si, že skoro hodinu spal. Stone, já nemám žádného volného androida. Křičel poručík Sark a chvěl se zlostí. Poraďte si nějak. Patterson musí zítra odletět, i kdybychom kvůli tomu měli zdržet nějakou jinou výpravu. V tom případě bych to nějak zařídit mohl, ale je to na vaši zodpovědnost. Posune se tím plán na celý kvartál. Žádám písemný příkaz. Budete ho mít, ale teď už do práce. Mark zapnul interfon, aby zavolal sekretářku. Než ale stačil něco říct, uslyšel. Ne. Tady ne. Prosím. Ach. Vzdychla, ale nikoli v bolestí. To je šílené. Kdyby generál. Ano. Ano. Mark povolil tlačítko interfonu. Rajova stupnice citů se za dobu jejich společného soužití velice rozšířila. Android rozeznával hněv, nenávist i strach a nedávno objevil i lásku. A velmi se mu dařilo. Mark počkal a když už se mu zdálo, že uběhla dostatečně dlouhá doba, spojil se s Rajem telepaticky. Kdyby to šlo, tak bych se rád vrátil domů. Všechno je OK, trochu jsem se nudil a tak jsem si dopřál malé rozptýlení. Řekl jsem jí, že jsem poručík Patterson. To je teda dobrý. Toho jsem pozval na zítřek sem. Až si toho ta tvoje malá přítelkyně všimne, ta bude zuřit. Na to je ještě pár hodin čas. Pozvala mě dnes večer k sobě domů, ale nejdřív tě doprovodím. Mark seděl zabořen v křesle a usrkával whisky. Jestli se tedy nikam večer nechystáš, tak já bych šel na to rande. Napřed ale musím někoho navštívit. Android se vytratil, aby se ho přítel nestačil na nic vyptávat. Zvonek videofonu zdvihl Marka z křesla, byl to admirál Neumann a tvářil se zamračeně a zkoumavě. Právě jsem domluvil s panem prezidentem. Je velmi rozladěn. Ministr pro průmysl mu vyprávěl divnou věc. Prý si mu na vás stěžoval Jamerson. Řekl jste si mu prý o peníze a slíbil za to vypracovat pro něj příznivou zprávu. Dal vám šek na 50 milionů dolsů, ale pak ho začalo trápit svědomí a tak se svěřil ministrovi. Prověřovali jsem si to a opravdu tato částka přibyla na vaše bankovní konto. Máte k tomu co říct? Marka to nijak nevyvedlo z míry a s klidem přikývl. Jamerson mi opravdu dal ten šek. A vy jste to přijal. Rozčílil se Neumann. Proč ne? SDPP může přijímat dary od kohokoliv. Admirálovi poklesla zklamáním ramena. Mark ale ještě pokračoval. Nejsem tak naivní, jak si myslíte. Vzpomínáte si, jak na mě už jednou něco podobného narafičili. Tentokrát byl Ray kousek vedle mne a na moji žádost celou rozmluvu s Jamersonem nahrál. Jakmile jsem vyzvedl šek, vydal jsem v zápětí příkaz vesmírné bance, která spravuje velkou část mého jmění, aby tuto částku převedla na fond sociálních potřeb SDPP. Proč jste neuložil šek rovnou na konto SDPP? Markův úsměv se přeměnil v úšklebek. Jako pes, který chce kousnout. Chtěl jsem vědět, co má Jamerson za lubem. Teď už to vím přesně. Admirálovi se v očích zablesklo. Myslím, že mám už dost důkazů, abych přesvědčil pana prezidenta. Můžu vám přidat ještě jeden. Máte vůbec představu o výši mého jmění? V době, kdy se stala událost, o které jste se před chvílí zmínil, to bylo asi 20 milionů dolsů. Ta situace se před 2 měsíci radikálně změnila. Znáte společnost Cosmos Jet? Samozřejmě. Vyrábí víc než polovinu astronefů Zemské unie. Většina akcií patří miliardáři Jacku Owenovi, takovému starému a velmi protivnému podivínovi. Setkal jsem se s ním a měl jsem příležitost mu prokázat službu. On mi za to přepustil, nebo jinak řečeno dal všechny akcie této společnosti. Admirálův obličej se ani nepohnul, ale oči se mu rozzářily. Jestli si pan prezident myslí, že každý muž má svoji cenu, tak potom ta moje je zatraceně vysoká, rozhodně vyšší než 50 milionů dolsů. Neumann se malinko usmál. Výborně. Budu prezidenta informovat. Byl celou touto záležitostí nepříjemně překvapen. Velmi si vás váží. Dám vám vědět, jak zareagoval. Mark se opět zabořil do křesla. Chvíli přemýšlel a pak vytočil na videofonu jedno číslo. Na obrazovce se objevila tvář mladého, dynamického muže, toužícího po úspěchu. Kapitán Stone. Rád bych mluvil s panem Owenem. Nepřeje si být obtěžován. V jaké záležitosti s ním chcete mluvit? Jsem jeho sekretář. Potřebuji, aby pro mne něco udělal. Mladý muž měl co dělat, aby zakryl překvapení. Myslím, že to není nejšťastnější způsob, jak se dostat k panu Owenovi. Jděte se ho na to zeptat, pokud ovšem ještě stojíte o svoje nové místo, zvýšil hlas Mark. Za necelých 20 minut se Owen objevil. Měl hubený obličej, jasné hluboko vsazené oči, nad nimi husté obočí, nos jako skobu a zářivě bílé vlasy. Blahopřeji vám, Stone, jsem proslavený svojí lakotou, sobectvím a mrzoutstvím a vy si na mě přijdete s tím, že byste něco chtěl. To není důležité a já navíc vím, že to není tak úplně pravda. Věřil byste mi, kdybych tvrdil, že se vás chci jen zeptat na zdravíčko. Stařec šťastně zahýkal. Peníze vám ještě nestačily zkazit charakter. Tak co potřebujete, mladý muži? Vy byste měl mít slušné znalosti z finančního prostředí. Opět se ozval pobavený smích. Tomu se člověk nevyhne, když si chce udržet svoje bohatství. Chtěl bych nějaké informace o důlní společnosti Jamerson. Mark v kostce vysvětlil, oč jde. To je roztomilá historka o malém úplatečku. Proč jste se s tím neobrátil na vesmírnou policii? Vaše informace bude dozajista daleko zasvěcenější. Owen zvážnil a odpověděl. Zeptám se a hned, jak budu něco vědět, zavolám vám. Owen hned zavěsil a tak Mark neměl ani čas poděkovat. Začal zamyšleně přecházet po místnosti, kam se jen ten McDonald mohl podít. Najednou si vzpomněl, že jeden z těch dvou, co ho mučili, se divil, že McDonalda propásli u východu z astroportu. To by se profesionálům přeci nemělo stát. Navíc ho čekali. Jediné možné vysvětlení by bylo, že Duck vůbec neopustil budovu. Mark zapnul počítač a začal prohledávat seznam kargonefů, které odlétaly v den Duckova příletu. Na obrazovce za sebou defilovaly jednotlivé planety, bylo jich 22. Mark přešel lety na krátké vzdálenosti a v tom ho do očí udeřilo jméno jedné planety, Terrania 27. Ani ne před rokem tam spolu s Duckem byli na výpravě. Bylo to zvlášť nebezpečné safari. Tehdy se Duck přátelil s hezkou rusovláskou, neteří guvernéra pro zásobování. Je to vůbec možné? Za 5 minut už měl spojení. Po nevyhnutelném množství prostředníků se mu konečně na obrazovce objevila Birgit Andersová. Bylo jí tak okolo 25, měla červenohnědé vlasy, pršák a tvář plnou pych. Vyvalila údivem zelené oči, když viděla, kdo volá. Steve je tam s vámi. Dívka se zapířila a zavrtěla hlavou. Odpovězte pravdu, je to velmi důležité. Birgitin obličej vystřídal Duck. Pro boha, Marku, jak jsi mě tu našel? Pamatoval jsem si některé detaily z období tvého hýřivého života. McDonald dostal třešňové zbarvení. Zuříš asi, že jsem generálovi navrhl. Pak se zarazil. Jen jsem ve své zprávě naznačil, že nějaký telepat. Mluv už, prosím tě. Vypadá to, že tvoji zprávu někdo, kdo nemá nejčistší úmysly, pozměnil. Ale generál, když ho Mark stručně informoval, co všechno se stalo, Ducken šťavnatě zaklel. Tak tedy, na sodě jsem strávil 3 měsíce, aniž jsem potkal jakoukoliv humanoidní bytost. Bylo to šíleně nudné. Ale někdy v noci jsem mýval divné sny. Víš, že nemám ani trochu buňky na telepatii, ale i tak jsem měl dojem, že se mnou chce něco mluvit. Bouškové mraky, vichřice, bylo to spíš celé takové nepříjemné. Vysvětlil jsem to ve své závěrečné zprávě a upozornil jsem zároveň, že jsem mohl prozkoumat jen malou část pevniny a několik ostrovů. Navrhoval jsem vyslání další větší výpravy, kterou by doprovázel telepat. Nabízel jsem se jako doprovod. Neskrývám, že jsem přitom myslel na tebe. Chtěl jsem novou výpravu uskutečnit s tebou. Jakým způsobem si tu zprávu předal? Hned jak jsem se vrátil, ještě z paluby lodi jsem zavolal na službu. Kdo ji přijímal? Jméno neznám, byl to vysoký blonďák s nevýrazným obličejem. Můj android také poslal své záznamy. Protože byla právě pracovní doba, zavolal jsem taky generálovi. Nevolám mu, jako ty, někdy po půlnoci, ale výhradně tehdy, když je v kanceláři. Khoff má rád, když dostane zprávu rovnou. Podělil jsem se s ním tedy o první dojmy. Mark se zamyslel. Už mu do sebe začaly zapadat jednotlivé události, ale celek mu stále unikal. Mám se vrátit na zemi, Marku. Ani nápad. Tady tě hledá příliš mnoho lidí a nemyslí to s tebou nejlépe. Musíš vyslat na sodu novou výpravu. Je hloupý, že se jí nemůžu zúčastnit, když už mám určité zkušenosti, zamyslel se Duck, ale nějaký ten lotr by nás neměl zastavit. Trocha opatrnosti nemůže nikdy škodit. Myslím, že mám nápad. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.